Біда тільки, що тих гербіцидів поки що більше нема, ніж є. Ви ж і пошту возите, підказала Тоня. Що пошту? Я навіть і горох опилюю, і по виноградниках хімікатами війнути. Це теж моє амплуа. Ви ж не забувайте, що перед вами людина найширшого трудового профілю. Льотчик-універсал, говорив він далі, володіючи бесідою. Вистреливши з пляшки корком, поналивав усім шумовиння з такою певністю, що навіть льотчики не зважились відмовитись. Ну, будьмо, літаймо. За тебе, Уралов, за здоров'я твоєї дочки, підняв склянку сірубаба. В нього ж там така степовичка росте. Уралов знову розцвів при згадці про доньку, а сіробаба став смачно закушувати, припрошуючи і льотчиків теж. Це вам на оті спецконserви, що 100 років на складі лежали, а їх потім бортовикові дають. Отже, бачу, ти цілком тут акліматизувався, промовив старший з льотчиків. А чого ж не акліматизуватись? Глянув на нього сіробаба великими, чистими, як у вола, очима. Чим у нас тут погано? Тут, коли спека, так уже спека. Коли вітер, так уже вітер. Роздолля, простір, де хочеш, там і сідай. І люди в степах. Де ще стрінеш людей такої широкої вдачі? Де красуні такі, як наші? Ба, яка мулатка? Окинув він поглядом Тоню. Аж дівчина спалахнула враз. Вуса, бачу, тобі мої подобаються. Провів сіробаба рукою по своїх пухнастих вусах. До вподоби, егеш? Егеш. Тільки мала ти ще виросла до цих вусів. Змінивши тон, суворо кинув він дівчині, і вона зашарілась ще більш. А сіробаба вже гомонів до льотчиків. Спершу, коли відчислили, ох, як кисло було вашому сіробабі. Ну, як це, гордий, реактивний льотчик-винищувач та стане винищувачем комарів? Приїхав додому, місця не знаходжу. Мама, правда, радіє, щаслива, на 7-му небі старушка. Та як же ж не радіти їй, тихо зауважила Петрова мати. А мені, почуваю, без крил життя нема, вів сіробаба далі. Іду на аеродром, на найближчий аеродромчик, де загін сега-авіації базується. Тихо, всі в розгоні, лише де-неде літаки, як цикади, дрімають по степу, та під кущами дрімають пасажири на клунках. Наш пасажир, знаєте, терплячий, бере з собою клунок з харчами. Туман, нельотно. Він і похилив до автобуса. Спершу ганяли мене по наземних роботах. Глянеш, як літак пурхне в повітря, аж отут тобі смокче. Потім курси по переучуванню таких гавриків, як я. Були там серед нас і майори, і капітани. Всі переучувались на цивільний кшталт. Уявляєте, реактивникові, швидкісникові на полотняному Ан-2 опинитись. Повне з мого боку презирство. А проте потім, як роздивився, та він же трудяга, та на ньому ж політати вранці над полем, одна насолода, курчат возити, ну і що? Хай живе курча, кача і індича, ось мій девіз. Що не кажи, а важко в тобі впізнати колишнього військового льотчика, зауважив підтягнутий, підібраний корольок. Ну, ти не думай, що сіробаба тут став якимсь баптистом, швидко відреагував сіробаба. Він цінує і твоє діло.